काम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विशाख शुक्ल नौमी विक्रम संवत 2052 का अनुसार 9 मई 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे गुरु नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। सुबह तो ये बात कही थी खास भाई क्षमा अपने पर मत करो, क्षमा दूसरों पर न्याय किया जाता है उसमें यथा योग दंड पुरस्कार पुरस्कार दिया जाता है और क्षमा की जाती है वो अवगुणों को क्षमा कर दो तो अपने आप को क्षमा करते हैं प्राय कर दो। कोई होगी तो कोई बात नहीं, कोई होगी तो कोई बात नहीं, गलती होगी हो गई ऐसे अपने पर तो क्षमा करते रहते हैं। दूसरे तुमने क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया, तो दूसरे पर शासन करते हैं, शासन अपने पर करो और क्षमा दूसरों पर करते तो क्षमा करो, क्षमा करो। ये खास बात है। राम राम राम। सावधानी ही साधना है, हरदम सावधान रहना। पता नहीं है ये कब हिंसा उड़ जाए अचानक, कुछ पता नहीं। काम अपना करना बाकी है, अभी समय चला गया, शरीर चला गया तो क्या करेंगे। अभी मौका है अपने उद्धार करने का, बड़ा सुंदर अवसर आया है, ये परमात्मा की कृपा से बड़ा अच्छा मौका लगा है। अपने अपने सुधार के लिए उद्धार के लिए स्वयं सोचो, जो आप काम कर रहे हैं उनमें कोई शंका हो तो वो सामने रखो, कोई संदेह हो तो सामने रखो, उसमें विचार करें। अपने आप भी सोचो, मैं भी सोचू, विचार करें और भाई सोचे, जिससे कि आपका हमारा सबका कल्याण हो, उद्धार हो, सुधार हो, ऐसा विचार करो। और मन में उत्साह रखना चाहिए, हिम्मत रखना चाहिए, हमारा सबका उद्धार हो सकता है, कल्याण हो सकता है। मनुष्य शरीर केवल कल्याण के लिए ही दिया है, ये अगर बात आप याद रखें और सावधान रहे तो बड़ा भारी लाभ होगा, इसमें संदेह नहीं है। ये भोग भोगने के लिए नहीं है, रुपया इकट्ठा करने के लिए नहीं है, ये पाप अन्याय अत्याचार करने के लिए नहीं है। ये अवसर भगवान की कृपा से मिला है तो इसका लाभ लेना चाहिए अपने को। रहता नहीं ये बात नहीं है, रखते नहीं है। देखो रहना नहीं और रखते नहीं बड़ा फर्क है। रहता नहीं इसमें दोष रहने वाला का है, रखते नहीं तो दोष अपना दिखेगा और अपने दोष से अपने जागृति आती है। जैसे मैंने कहा ना, अपने पर शासन करो तो हमारे एक प्रकाश मिलेगा, एक हमारे को सुंदर रास्ता मिलेगा, कि हमारी सावधानी नहीं रहती है। आप सावधानी रखने की चेष्टा करो, उद्योग करो, सावधानी रखो तो इससे प्रकाश मिलेगा आपको। कहाँ गलती हुई देखो, एक तो कार्य आरंभ करते हो, जैसे मैंने अभी व्याख्यान शुरू किया तो ऐसे कार्य आरंभ करते समय, एक कार्य समाप्त करते समय, एक सोते समय और एक जागते समय, ये चार समय सोचने का है। जब रात्रि में सोवे उस समय में थोड़ा बैठकर विचार करें, आज सुबह से लेकर अभी तक मैंने क्या क्या किया, अच्छा काम कौन सा किया, बुरा कौन सा मेरे से बना, उसका विचार करो। और बुरा बना तो क्यों बना, किस परिस्थिति में बना, मेरी कोई असावधानी बना तो क्या आसानी नहीं। तो अब अगाड़ी ऐसा नहीं करना है, ये मौका है। इस वास्ते सोते समय हरेक भाई बहन को थोड़ा बैठकर विचार करना चाहिए कि ये गलती क्यों हुई, और हुई तो अब आगाड़ी नहीं होनी चाहिए। दोष कोई हो जाता है तो दोष है वो चेताने के लिए आता है, अज्ञानी को साधारण आदमी को तो दोष होता रहता है, पर साधन करने वाले से दोष होता है तो उसकी सावधानी होती है। दोष आया तो ये दोष की बात हमने सुनी है कि दोष को दोहरा रहे नहीं तो दोष नहीं रहेगा। अब ये दोष नहीं आना चाहिए, अब ये दोष हमारे सभी जीवन में नहीं आएगा, ये आ गया तो आ गया, अब ये दोष नहीं आएगा, ऐसा विचार करो तो नहीं आएगा। जैसे भगवान सत्य संकल्प है ऐसे उसका अंश भी सत्य संकल्प है। आप करके देखो, विचार होगा ऐसा दोष अब नहीं आना चाहिए, पक्का विचार करो नहीं आएगा। आप स्वयं विचार करो ना तो बुद्धि में बात आ जाएगी, बुद्धि मन में आ जाएगी, मन की इंद्रियों में आ जाएगी और फिर स्वभाव में आ जाएगी ये बात। ये क्रम है, आप स्वयं सोच लोगे तो स्वयं की बात बुद्धि में आ जाएगी और बुद्धि के मन में, मन के इंद्रियों में और वही स्वभाव में, आदत में बात आ जाएगी। हरेक भाई बहन सोचो आज दिन में गलती हुई, क्यों हुई गलती, अब अगर ये गलती नहीं हो गई तो नहीं होगी। आप सोचते नहीं है, इसमें सावधान नहीं रहते हैं तो वो बार बार गलती होती है। तो ऐसी गलती न हो ऐसा विचार करो, अगर ये नहीं करेंगे ऐसा विचार होगा तो हितम बैठ जाएगी बात। सोते समय थोड़ा सा पहले विचार कर आप करो तो बहुत लाभ होता है। पढ़ाई करने वाले बालकों से मैं कहता हूँ, दिन में याद कर लो, रट लो, सोते समय उसको याद करो, याद हुआ कि नहीं, कैसा हुआ है तो रट लो, बिना पुस्तक बड़ी कठिनता से आपको आ जाए वो कहो, सुबह उसे धड़ाधड़ धड़ाधड़ आ जाएगी। ये मेरे देखी हुई बात है, काम में ली हुई बात है, तो आप भी लो। आप लोगों ने किसी ने देखा होगा कि नहीं देखा पता नहीं, बड़ी कठिनता से सोते समय याद करे तो बड़ी कठिनता से, बहुत जगह अटकते हैं कठिनता से, बिना पुस्तक देखा पर बिना पुस्तक एक बार पढ़ लो वैसे फिर सो जाओ, सुबह के समय धड़ाधड़ धड़ाधड़ आ जाएगी, दिल लगेगी नहीं। आप लोगों ने करके देखा है कि नहीं, इसको तो मेरे पता नहीं, देखा है। तो ये एक अवसर है, मौका है, उस अवसर का आपने लाभ लेना चाहिए। और उठते ही आप करोगे, आज अपने दिन में ठीक रहना है भाई, तो ठीक रह जाओगे दिन में, बहुत सावधानी रहेगी दिन, सब सावधानी से बीतेगा। और उठना हो आपको, कभी 4 बजे उठना है, 4:30 3 बजे उठना है, आप विचार करोगे उठना तो उठ जाओगे, नहीं हो तो दीपक है इधर, दीपक इधर खड़ा छाया है, उस छाया के कंठ के छाया के दृष्टि रखकर वो छाया में, और कह दो कि 3:30 बजे जगाना है, फिर चुप सो जाओ, ठीक 3:30 बजे खट जग जाओगे। ये भी करके देखो, आप ऐसी शक्ति है आप साहब। फिर सो जाओगे तो फिर देखो नहीं दोबारा नहीं होगा, उसका और है ना करो नहीं। जो बात है साधन का तिरस्कार करने से वो साधन नहीं बनता है, उसका आदर करो तो साधन बनेगा, निश्चित बात है। हम अवहेलना करते हैं, तिरस्कार करते हैं, तिरस्कार करने से अगर ये चीज वो मिलती नहीं। मैंने बहुत बार कहा है कि जड़ है ऐसे, यहाँ तो जल देते कड़क खोल कर हाथ पैर धोते पंख धोए खुला करते पानी चलता रहता है, ऐसे मत करो। ये पानी निरर्थक जाता है तो आपको कभी न कभी प्यासे मरना पड़ेगा। जो निरर्थक जल का खर्च कर रहा है उसको भगत पर जल नहीं मिलता है, तो जल जितना अधिक गिराओगे उतना ही वहां ज्यादा जाएगा, और वो बहुत दूर जंगल में फेंक देते हैं, वहां से व्यक्त होकर गंगा जी में जाता है। अगर आप सावधानी रखो तो इतना पेशाब है, जल है गंदा, गंगा जी में क्यों जावे? सरकार ने जो प्रबंध किया है तो फिर क्यों जाता है? तो इतना अधिक गिराते हैं कि जिसमें वो उछवा नहीं सकता। इन दिनों में मैं इधर गया नहीं हूँ, अभी तक पहले अपने जल गंगा जी में नहीं जा रहा है, अब शुरू हो गया तो पता नहीं है। अभी तक नहीं आए, अभी गए साल इतने तक जल ज्यादा था, बहुत बहुत ही। तो वे आप लोग सब सावधान रहो, जल गिराओ तो संकोच पूरी गिराओ ठीक तरह से। तो ऐसे ही अन्न है प्रसाद पाओ तो निरर्थक अन्न खराब मत करो। मनुष्य शरीर को आप निरर्थक खर्च करोगे तो मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। अच्छा नौकर है और मालिक उनका तिरस्कार अपमान करता है तो अच्छा नौकर नहीं मिलेगा। ए मालिक है नौकर अच्छा है तिरस्कार करता है तो अच्छा नौकर नहीं मिलेगा और उसका अच्छा मालिक नहीं मिलेगा। आप अच्छे का तिरस्कार मत करो, ये चीज है कि आपको मौका दिया है उस अवसर का तिरस्कार करने से ऐसा अवसर जल्दी नहीं मिलेगा, फिर भी भगवान कृपा कर अवसर दे देते हैं, फिर भी देते हैं। हमारे लक्षणों की तरफ नहीं देखते हैं, वो परम दयालु है, इस वास्ते वो अवसर दे देते हैं, पर हम उसके भागीदार नहीं है, हम मांगने के अधिकारी नहीं है। इतनी बार तुम्हारे को मौका दिया फिर भी तुम नहीं चेतते। माता पिता बच्चों को लड्डू दे और वेदे के पेशाब की नाली में फेंक दे तो माँ बाप राजी हो गए, कर क्या करता क्या तू खा औरों को दे दे, निरर्थक नष्ट क्यों करता है? ऐसे आप जो समय निरर्थक नष्ट करते हो, ताश में चेपड़ में खेल में देखने में इधर घूमने में समय बर्बाद करते हो, ये समय फिर मिलेगा नहीं। सत्संग हो रहा है, सत्संग में उपेक्षा करते हो, उदासीन करते हो तो सत्संग नहीं मिलेगा, तिरस्कार करते हो नहीं मिलेगा। मैंने देखा इसमें, मेरी देखी हुई बात बताता हूँ, सत्संग सुनते हैं उनको देखता हूँ तो कभी उसके काम की बात आती, अब वो है उनके काम की बात चल रही है, उस समय वो नहीं रहेगा, कभी रहता है कभी नहीं रहता है, उसके खास काम की बात वो नहीं रहेगा। तो सत्संग की अवहेलना करने से ऐसा होता है, मैंने देखा है, केवल अंदाजन नहीं कहता हूँ, मगर आज तो उनके काम की बात है, वो नहीं है, क्यों कभी जाता है कभी ना जाता है। आदर करने वाले को बात मिलेगी, निरादर करने वाले को नहीं मिलेगी। तो अवहेलना मत करो, अच्छी बातों की अवहेलना मत करो। अच्छी अच्छी बातें आती है उनका सत्कार करो, आदर करो तो अच्छी बातें पैदा होगी जीवन में, स्वयं आवेगी। बिना सिखाए बिना गुरु के बिना पढ़ाए बिना पढ़े बातें आवेगी अपने उद्धार की। परमात्मा इतने दयालु है इतने कृपालु है, वो सब पर कृपा कर रहे हैं अहेतु की कृपा, बिना कारण कृपा, कारण रहित दयालु भगवान है। तो वो मौका मिले उसको निरंतर नष्ट मत करो। अच्छे संत हो कोई बात मिलती हो तो उनसे अच्छा विचार रखो कि भी किस तरह से हम इनसे लाभ ले लें। अब बताए सब मिले सदा मिलेगा? अब शेर जी से बातें करते हैं, शेर जी सुनाते थे आज कहाँ है वो नहीं बोली, भाई जी सुनाते आज कहाँ है, कई ऐसे अपने यहाँ वक्ता थे वो चले गए। तो लाभ ले उसमें ले लो, अब फिर पछताए क्या हुआ, चिड़िया सूख गई खेत, फिर रोने से क्या हुआ। इस वास्ते जो कोई मौका मिले उसको ठीक उस समय ले लो कर, फिर आपको अच्छी अच्छी चीज मिलेगी। जैसे कोई कपड़े का व्यापारी हो और उसके पास कपड़ा लेने के लिए आ जाए कोई और कहते लो सर देखा वो कपड़ा कैसा थाना का, ये लगा और ये थान अच्छा, इससे कोई बढ़िया थान में यहाँ दूसरा ला कर रख दिया कि ये पांच थान हमारे रख दो, इससे बढ़िया क्या ये है, अच्छा दस थान ये रख दो। ऐसे बढ़िया अधिक लेते बने के सामने दुकानदार के अच्छा माल छिपा हुआ रह जाएगा नहीं रहेगा कि है किस वास्ते दुकान में, जब इतना ग्राहक मिल जाए। ऐसे सत्संग के ग्राहक मिलने पर जो बताने वाला है उसके भीतर छिपी हुई बात रह नहीं सकती, लेने वाले सामने हो तो बहुत जोर से आ जाती है। भगवान के दरबार में अनंत बातें ऐसी पड़ी हुई है जो हम लेने के लिए तैयार हो जाए तो विलक्षण विलक्षण बातें आ जाती है। बालक के द्वारा आ जाए, साधारण आदमी के द्वारा आ जाए, वक्ता के द्वारा आ जाए, व्यवहार के द्वारा आ जाए, बैठे बैठे आप पुस्तक खोले ऐसे पुस्तक उसी पुस्तक में बात निकल जाएगी जो आपकी शंका है। और आप चल रहे हो बाहर और भीतर बैठा है कोई, अरे भीतर वाले बात कर रहे हैं आपको कान पर जा, आपके शंका का समाधान मिल जाएगा। इतनी भगवान की उदारता है जो आपको चिताने के लिए बार बार आती है। आप एकांत बैठकर भजन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं और जब करते करते नींद आने लगे तो जोर से ऐसे ऐसे क्यों जोर से होता है फरार नींद उड़ा दी। ये ऐसी बीती हुई बात आप देखो आपके काम आई हुई चीज है। ये कोई मैं ही कहता हूँ ऐसी बात नहीं है। छठ नींद हो जाती है तो भगवान नींद उड़ाते हैं, ओ उस समय ये भगवान ने चेता दिया, ये भगवान ने कर दिया, ऐसा आदर करो। फिर भगवान बहुत निगाह रखते हैं, ऐसा कोई निगाह रखने वाले है नहीं, ऐसी ख्याल रखते हैं भगवान सावधान कर देंगे। एक संत थे कहते अयोध्या ऐसा चला जो वहां स्टेशन पर पहुंचा जो गाड़ी में देरी थी मैं सो गया, गाड़ी यार खड़ी रही उठ कन्हैया उठ खट कर उठकर ऐसे उठा दिया। तो भगवान छोटे छोटे कामों में ऐसे भगवान करते हैं। तो आध्यात्मिक तत्व में नहीं करेंगे क्या, चेताते हैं आपकी उत्कट अभिलाषा होने से वो भाग किसी द्वारा बच्चे के द्वारा सुना देंगे। जयदयाल जी कसेरा थे ट्रस्टी के ट्रस्टी थे वो, तो वो कहते चाकर राखो जी नाथ माने चाकर राखो जी, तो एक वो सुबह गया करते तो ऊंच छात पर छोटा छोरा उसके पोता खड़ा था, वो कहे बाबा जी थान चाकर रख लिया क्यों हल्लो करो, मैं गाना छोड़ दिया जब ठीक है नहीं तो बात क्या बालू को क्या पता, अब आपको चाकर रख लिया क्यों हल्ला करो, आप चाकर रहेंगे रख लिया ठाकुर जी। तो इस तरह की बातें मिलती है, आप निगाह रखो तो भगवान इतने दयालु है जगह जगह से बातें मिलती है। ऐसा नहीं कि ऐ बड़े महात्मा है ऐ संत है उसे मिले, ऐसा नहीं है। भगवान के हम है और भगवान के जन है तो हमारे लिए उचित बात होगी वो मिल जाएगी। भोजन में बात मिलती है बढ़िया, स्वास्थ्य के लिए अच्छी मिलती है, रोग होना तो वैसी बात मिलती है, निरोग पथ्य वैसा ही मिल जाता है। ऐसे भगवान कृपा करते हैं आपके लिए जैसा कोई करने वाला है नहीं, ऐसे भगवान कृपा करते हैं। इस वास्ते तत्तेनुकंपा सुसर्वेक्षमाणो भंजान एवात्मकृतम विभागम हृद्भाग नमस्ते जीवे तेजो मुक्ति सुपदे सदाय भाग। दसवें स्कंद पूर्वाद के 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी ने स्तुति की है, उसमें ये श्लोक आता है तत्ते अनुकंपा आपके कंपा अनुकंपा की तरफ देखता रहे कृपा की तरफ देख रहे कृपा हो रही है कृपा हो रही है भगवान की कृपा है। तो कृपा जोरों से वर्षने लगती है और अपने किए हुए कर्मों का फल सुख दुख भोगता रहे। करे क्या हृदय वाक भव मानो हृदय से वाणी से हाथों से नमस्कार करता रहे भगवान को नमस्कार करता रहे और कृपा देता रहे। ऐसे जो जीता है वो मुक्ति पद का अधिकारी होता है, मुक्ति पद है संदाय भाग, उसकी मुक्ति हो गई केवल कृपा की तरफ देखता रहे। तो कृपा से ऐसी ऐसी घटनाएं घटती है, ऐसा ऐसा मौका आता है जो मतलब अटकल लगा ही नहीं सकता। ऐसी विशेष कृपा भगवान की होती है। आप केवल तैयार हो जाओ, कि गुरु नहीं मिलते आप चिंता मत करो, गुरु के जितनी चिंता है इतनी आपकी चिंता नहीं है। जैसे बालक के लिए माँ की जरूरत होती है, बालक का पैदा होना पालित होना माँ के अधीन है, परंतु बालक के इतनी अपनी चिंता नहीं है जितनी चिंता माँ के होती है। बालक क्या समझे, वो समझता ही नहीं। ऐसे ही हम परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं तो हमारे कल्याण की चिंता हम जितनी नहीं करते इनसे अधिक भगवान की चिंता है। तो तरह तरह से संत मिलाएंगे, घटना घटाएंगे, दुखद घटना सुखद घटना अनुकूल प्रतिकूल घटना तात्पर्य आपको सिखाना है। अनुकूलता देकर सिखाते, प्रतिकूलता देकर सिखाते, ऐसे भगवान सिखाते, सबको सिखाते, सब पर कृपा है। भगवान यूं नहीं देखते कि ये तो सत्संग है, साधु पुरुष है, ये तो दुष्ट है, ऐसा नहीं। भगवान नहीं देखते ऐसा, भगवान की तो कृपा हर एक पर होती है, हृदय पर संपूर्ण जीवों पर कृपा। साधु नहीं करता उसको विशेष बात होती, वो ग्राहक ज्यादा होता है, इस बात को ज्यादा दे। तो इस बात आप निस्संग भगवान की तरफ लग जाओ, गुरु की जरूरत गुरु मिला देंगे, पुस्तक तो पुस्तक मिला देंगे, उपाय तो उपाय मिला देंगे। भगवान के सिखाने के कई तरीके हैं, हम समझ नहीं सकते कितने तरीके हैं, हम नहीं समझ सकते। तरह तरह तरह के भगवान के, तो भगवान के रहते हम दुख क्यों पावे। भगवान हमारे करेंगे, हमारे भगवान है, हमारे भगवान है। आप निश्चिंत रहो, चिंता छोड़ दो, सब भगवान करेंगे। आप साफ चिता देंगे, बिल्कुल गलती से चिता देंगे। एक संत ने लिखा था कि बद्रीनारायण की तरफ गया तो मैं जा रहा था, जाते जाते बहुत नीचे जगह थी, किनारे पहुंच गया तो एकदम जोर से प्रकाश हुआ, बिछड़ गया, कोई बदल नहीं है, ऐसा प्रकाश हुआ अचानक। अब हरनाथ जी कहते थे रात्रि को मैं उठा जो पीपल का वृक्ष था, ऐसे जो जाने लगा तो आवाज आ रही, अरे सर्प है, सर्प आवाज आई, जा गया सर्प कट काट गया। हरनाथ जी मैं कहते थे खुद बड़ा भयंकर सर्प काटा, कह दिया आवाज आ गई, सर्प है मत जाओ यार, गए उधर काट गया। ऐसे भगवान भगत पर बहुत विलक्षणता से रक्षा करते हैं। अरे अवहेलना करो उनकी, अवहेलना बार बार करो तो फिर मौका नहीं मिलेगा, फिर कैसे मैंने आपने दुरुपयोग किया उसका। हरेक आप कैसे साधक हो, आपको कैसा महात्मा पुरुष मिलना चाहिए, वैसा पुरुष आपके अनुसार भक्ति के हो, ज्ञान के आप मार्ग हो, ध्यान के मार्ग ही हो, किस साधन के अधिकारी हो, उसी साधन का सिद्ध पुरुष मिल जाएगा, उसमें आपको बताने वाला मिल जाएगा। ऐसे भगवान की ऐसी एक चीज है, ऐसा प्रबंध है भगवान का, तो आप निस्संग होकर और परमात्मा की तरफ चलो, मदद भगवान करेंगे। अपनी चिंता क्यों करो, हम चिंता क्यों, चिंता दीन दयाल को मोहन सदा आनंद, जाय उसको प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। काहू के भजन बल भजन को और काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पाव प्रसार। तो सोवत पाव प्रसार ये नहीं कि भजन ध्यान नहीं करते, मानो निश्चिंत हो सोते रहो काम करेंगे, अपना समय सब भगवान में लगाओ, भजन में लगाओ, समय बर्बाद अपना मत करो, क्या होगा कैसे होगा वो भगवान सब करेंगे। अपने क्या मतलब, अपनी ड्यूटी हो जाओ, चिंतन करो, भजन करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, पद गाओ, भक्तों के चरित्र पढ़ो, भगवान के चरित्र पढ़ो, भगवान के पद गाओ, भगवान के लीला के पद गाओ, अपना समय भगवान में लगाते रहो, आपने आप सब ढंग बैठाएंगे भगवान। जीवन का अध्ययन करो तो अपना जीवन जितना बीत गया है उसमें हमने क्या क्या उद्योग किया है, हमने कोई ऐसा उद्योग नहीं किया, भगवान ने कृपा करी है, सत्संग का अवसर दिया है, हमने कोई प्रशिक्षण की परिश्रम नहीं किया उसके लिए, ऐसा भगवान ने काम किया है। आप मैं सब विचार करो, कहाँ पैदा हुए, कैसे पढ़े, कैसे बड़े हुए, किस तरह का मौका मिला, आप देखो तो आश्चर्य होगा आप खुद को। ऐसी भगवान कृपा करते हैं, ऐसे मिला देते हैं, हम चाहते हैं नहीं चाहते हैं, तो भी भगवान मिलाते रहते हैं। तो उसी कृपा की तरफ देखे, वो कृपा है हमें तो शत्रु लगे रहो, अपनी तरफ से भगवान लगे रहो। अर्जुन को भी कहा निमित्त मात्र भव शब्द शासन, तो दोनों हाथों से बाण चलाने वाले तो निमित्त मात्र बन जाओ। तो निमित्त मात्र बनने का तात्पर्य क्या कि अपनी तरफ से कमी मत रखो, शब्द शासन बताया दोनों हाथों बाण चलाने वाला। अर्जुन इस हाथ से पूरा निशाना मारते थे, ऊपर नीचे चारों तरफ पीछे, और दौड़ते थे जितने ऐसे दौड़ते ऐसे दूर दौड़ते ऐसे ऐसे दौड़ते ऐसे दौड़ते बरूबर। तो तुम जो अपना उद्योग है शब्द शास्त्र दोनों हाथों से मान चलाओ तुम, पर दोनों हाथों मान चलाने से विजय मेरी होगी ये नहीं होगा, ये भगवान करते है। तुम निमित्त मात्र बनाओ, निमित्त मात्र का अर्थ है अपनी शक्ति को बचाकर मत रखो, अपना समय को बचाकर मत रखो, अपना समय अपनी सामर्थ्य अपनी सामग्री अपनी समझ क्या चीज है, अपनी समझ को बाकी मत रखो, अपनी समझ पूरी लगा दो, अपने समय मतलब बताओ समय पूरा लगा दो, अपने पास सामग्री सामग्री पूरी लगा दो, अपनी सामर्थ्य सामर्थ्य पूरी लगा दो, फिर भगवान कर देंगे आप से आप ही, आपके जितना है वो लगा दो। बच्चा जैसे भोजन करता है माँ को कहते और पुरुष हलवा दे दिया तो हल्ले और पुरुष, अब खेल में लग गया वो माँ से और दे दो और दे, अब माँ दे देती और दे फिर माँ कहती खा तो ले खाली भेज दूंगे। ऐसे भगवान पुरुष है अपने को उन काम में लाओ, देखो आप तुम्हारे आगे नई नया भोजन मिल जाएगा, चट मान जाएगा, आगे बातें मिल जाएगी, शास्त्रों में मिल जाएगी, पुस्तकों में मिल जाएगी, रोजाना पाठ कर तो उसमें मिल जाएगी, किसी संत के द्वारा मिल जाएगी, मामूली घटना घट जाएगी। ऐसे भगवान उदारता करते है भगवान, फिर भगवान के भरोसा रखकर चलने वाले के लिए कमी थोड़ी है, बार बार अवहेलना करते हैं भगवान की बात नहीं मानते उसको कठिनता पड़ती है, तो आप मानते रहो साधारण से बिल्कुल कल्याण हो जाएगा। मैंने यही बात कही थी कि अपने व्यवहार में ठीक नीति का वर्तन बर्ताव करो, शास्त्र विरुद्ध मत काम मत करो, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। स्वभाव भगवान कहते हैं स्वकर्मणा तुम्हें व्यर्थ सिद्धि बिंदती मानव, अपने कर्म से ठीक रहो मनुष्य की सिद्धि हो जाती है। स्वेश्वर कर्मणि अभी रहता संसिद्धि लब देते हैं, अपना अपना कर्तव्य, मनुष्यों का क्या कर्तव्य है, बहनों का क्या कर्तव्य है, भाइयों का क्या कर्तव्य है, बच्चों का क्या कर्तव्य है, अपने अपने कर्तव्य पर लगे रहो तो आप से आप संसिद्धि हो जाएगी। स्वतः स्वतः अवहेलना करते हैं उल्टा चलते हैं तो भी भगवान कृपा करते हैं। तुलसी कपटी संत को रघुवर राखत मान, जैसे अपड पुरोहित हो देर दान जजमान, पुरोहित अपड है पर हमारे गुरु है उनको दान देता है, और ब्राह्मण को लाएंगे जो ब्याह कराना है उसको तो भाड़े का लाएंगे पैसा देंगे, दान तो हमारे ब्राह्मण को करेंगे। ऐसे भगवान अपड पुरोहित को जैसे भगवान है कपटी संत को उसका भी भगवान है, कुछ करता है मेरे तरफ कुछ चलता है तो भगवान की कृपा करते, अरे सच्चे हृदय से चले उनके लिए तो बहुत विलक्षण भगवान कृपा करते हैं। इस वास्ते कभी भी किसी प्राणी को भी कभी निराश नहीं हो जाए, कल्याण के लिए निराश नहीं। पैसा तो मिलने वाला मिलेगा, सुख मिलने वाला मिलेगा, पर परमात्मा मिलेगा सबको, वो कर्म का फल नहीं है परमात्मा, हम जो कर्म करते हैं उस कर्म का फल, ये सुख दो तो कर्मों का फल है, शुभ कर्मों का फल आपके अनुकूल परिस्थिति मिल जाएगी और अशुभ कर्मों का परिस्थिति आपको जटिल मिल जाएगी, और जटिल मिलेगी दुखदायी परिस्थिति में भी साधन वैसा का वैसा कर सकते हो जैसा अनुकूल से अनुकूल परिस्थिति में करे वैसा, प्रतिकूलता में दुख में। सच्ची पूछो तो बहुत से साधु ऐसे हो दुख में ही चेत हुआ है, विपरीत अवस्था में ही होश आया है, अनुकूलता में होश नहीं आया है। बहुत ऐसे कम संत मिलेंगे जो दुख नहीं पड़ा है भगवान की तरफ चले हैं, नहीं तो कोई ना कोई आफत आई है, दुख आया है, तिरस्कार हुआ है, अपमान हुआ है, तब वो भगवान में लगे तो दुख भेज दे, वो भगवान कृपा कर भेज दे विशेष। यस्य अहम् अनुगृह्णामि हरिषे तन् धर्म शरणैः, जिस पर कृपा करता हूँ धन नष्ट कर देता हूँ, करो बंधु विच्छेद भाई संबंध में कुछ अलग कर देता हूँ, ऐसे भगवान करते कृपा करता हूँ, मैं करता हूँ ऐसा भागवत माया। तो प्रायः संत हुए हैं उनको चेत हुआ है तो प्रतिकूलता में हुआ है, अनुकूलता में नहीं हुआ है, बहुत कम ऐसे अनुकूलता में हुआ, अनुकूलता में भगवान की तरफ लग गए। परंतु प्रतिकूलता में इस तरह से भगवान बड़ा अवसर देते हैं, बड़ा मौका देते हैं। पाप करने वाले, अन्याय करने वाले, उनको भी भगवान मौका देते हैं। सत्संग करते हैं, सत्य हृदय से परमात्मा को चाहते हैं, उन पर भगवान की बहुत विशेष कृपा है। मनुष्य शरीर मिला, उसमें भी ढंग बैठा। आप हम विचार करें, आपके भी विचार आए, मेरे तो विचार आया हुआ है कि ये गीता प्रेस का जो पुस्तकालय है, जो सत्संग का और पुस्तकों का प्रचार हो रहा है, हमारे से 500-700 हजार वर्ष पहले और हो जाता तो अब क्या करते हैं? और हमारे जन्म के बाद में 100-200-500 वर्ष के बाद होता तो हमारे कैसा मौका मिलता? ऐसे मौके में हमारे को पता लग गया। आज कई आदमियों को पता नहीं है कल्याण क्या, कल्याण एक पत्र निकलता है, शायद पता ही नहीं है गीता क्या, भी पता ही नहीं है। अपने पास यहाँ रहने वाले एक सज्जन मिले थे कि हमने देखा सत्संग में होता है, हम तो कभी गए नहीं, कभी नहीं गए, नहीं ये बताओ। तो सबको पता नहीं इन बातों का, पड़ोस में बैठे हुए पता ही नहीं, ख्याल ही नहीं है। अरे वो पुस्तक विक्रेता था, वो तो मैं तो पुस्तक ले आता, फिर गीता प्रेस है वो दुकान से पुस्तक बेचता था। ये सत्संग हो रहा है हमारे को पता ही नहीं, तो चेत नहीं करते ऐसा होता है। चेत करे तो उसको जगह जगह चीज मिलती है, अचानक मिलती है, फिर भी वो दुरुपयोग करता है, नहीं करता है तो फिर नहीं मिलती। ऐसी भगवान की कृपा है, क्या किया तो वो कल्याण भी हमारा होगा ही। जैसे कोई गृहस्थ किसी साधु को, किसी ब्राह्मण को बुला ले और आसन दे दिया, पतल दे दी, जल रख दिया, अब कह चिंता जी भोजन देगा नहीं, अरे भोजन नहीं देना होते तक क्यों किया, क्यों बुलाया है, क्यों पत्र दी है, क्यों जल रखा है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि आपने ये क्यों किया, जब हमारा उद्धार ही नहीं करना था तो हम सत्संग मौका क्यों दिया। हमने कब कहा था सत्संग मौका दो, हम तो कहा ही नहीं, आपने मौका दिया तो आपके भोजन कराने की मन में है तो भोजन तो करा दे, कराना ही पड़ेगा आपको, हम भोजन करेंगे करेंगे, क्यों पत्र दिए। इसलिए भगवान ने सब दिया है तो भगवान का विचार है कि तुम्हारा उद्धार हो जाए, अब थोड़ा सा निमित्त आप बन जाओ सब ठीक हो जाए। हम हाथ सोचो हाँ महाराज ठीक है, ओह भगवान की कृपा हो गई, ये तो मौका मिल गया। ऐसे जितने सावधान आप हो जाओगे उतनी बात ठीक हो जाएगी। किसी का दोष मत देखो, सत्संगों में दोष देखना ही नहीं, औरों में दोष नहीं देखना, भगवान का स्वरूप है। जैसे अपने साधक संजीवनी में 11वें अध्याय पर टीका लिखी है तो उसमें आता है रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति सिद्धसंगा। तो वे राक्षस तो भयभीत भाग रहे हैं और सिद्धों का संग स्तुति कर रहे हैं। तो अर्जुन को जब तक दिव्य दृष्टि नहीं दी तब तक भगवान के दर्शन नहीं हुए। पश्चिम पाणी सब सुन 5 बार कहा भगवान ने, पश्चिम पश्चिम पश्चिम 4 बार ऐसे कहा, 5वीं तो कहा कि न तू मांग सके से दृष्टु अने नहीं वो सचक्षुषा, अपनी चक्षु से देखगा दिव्यम ददाम तेज चक्षु, मैं दिव्य चक्षु देता हूँ अब देख। तो देखने लगे वो, तो राक्षसों को कैसे दिव्य दीक्षा मिलगी। रक्षाणु से गीता निधवंती सर्वे नमस्व और गणंती स्तुति कर रहे हैं, महात्मा ऐसा कर रहे हैं, तो उनको दिव्य दृष्टि किसने दी। तो इसका समाधान ये किया है कि ये विराट के ही अंग है, राक्षस विराट के ही है, भय भी तो नहीं विराट का अंग है, विराट के ही एक विराट स्वरूप का ही अंग है। ऐसे अभी जो ये कैसे अन्याय हो जाए, कटे गया कट रही है, कुछ नहीं है, तो ये विचार विराट का ही अंग है, ये उसी का ही। अपने को क्या करना चाहिए कि जिसे न्याय है धर्म है वो बात कहनी चाहिए, करनी चाहिए, प्रसार करना चाहिए अपने को। पर होगा क्या, आप जोर लगाकर कर सको ये आती बात नहीं है। जितना आप निमित्त मात्र बन जाओ दुनिया को हिंसा हत्या से बचाने के लिए, उतना आप बड़े कल्याण के भागी बन जाओगे। ये तो होगा महाराज, सबको कोई रोक सके है ताकत आप में हमारे में, परंतु हम आदेश करें काम नहीं करें तो हम करते विच्युत होते हैं। भगवान की तरफ से सब ऐसा व्यवस्था है, जैसे राज की तरफ से चोरी करने वालों को, बड़े बड़े अन्याय करने वालों को दंड दिया जाता है। दंड देने वाले आदमियों को तुमने कहा भैया मैं लगाओ ये बैत लगा दो, दो दर्जन लगा, तीन दर्जन बैत लगा दे, उसको वो बैत लगाते हैं। वो बैत लगाने वालों को भी तनखा राज से मिल गई, और फिर बैत लग घाव हो जा, किसी घाव हो गए मलम पट्टी करो, मलम पट्टी करने वालों को राज से तिलका मिलता है। अब पूछा जाए महाराज जब मलम पट्टी ठीक करा तो पहले घाव करते ही क्यों हो? अरे घाव करते तो मलम पट्टी क्यों करते हो? कि तुम पूछने वाले कौन? हमारे राज का सब प्रबंध है, घाव करने का भी है मलम करने का भी। इसी तरह संसार में न्याय न्याय करने का प्रबंध है विराट में, सब तरह का है। आप अपने भाई हम जल्लाद नहीं बनेंगे, हम तो कंपाउंडर बनेंगे तो डॉक्टर बनेंगे हम तो, आप बनो इसमें कोई इसमें नौकरी तो लेनी ही पड़ेगी, तुम्हारी मर्जी है नौकरी लो, हम तो ये काम नहीं करेंगे ये करेंगे, तो आपके लिए खुली है। अब उसमें कसाई खाने में आप बनोगे तो हम इसमें नौकरी करेंगे, तो इसमें करो भाई, इसका परिणाम खराब होगा। जैसे भगवान का ये काम है, इस तरह से भगवान का वैकुंठ भी है, भगवान के स्वर्ग भी है, ब्रह्मलोक भी है, नरक भी है, 84 लाख जोड़ी भी है। जैसे काम करो उनके अनुसार हवा खाओ जाना पड़ेगा, तो सब प्रबंध भगवान का है। अब इसमें सुस्ता रस्ता लेकर के ठीक चलो तो कल्याण हो जाएगा, और नहीं तो पतन हो जाएगा। भगवान का प्रबंध सब है, तो आप अच्छी तरह करो। हम तो ऐसी नौकरी नहीं करेंगे, हम तो ऐसे करेंगे जो जिसका उपकार हो। अब यहाँ भी आप बैठे हो, कोई पुस्तक बिक्री करता है, कोई अपने निगाह रखता है सत्संग में कोई बिगड़ ना हो जाए ऐसा निगाह करता है, और कोई जूता चोरने के लिए आता है। अब आता है सब वही है, इसमें ही अपने सत्संग में ही है कोई ऐसा ही ऐसे करने वाला ही आता है। अब वो अपनी धुन से वैसे ही कमाता है। अब स्नान करने जाए तो चेप करते हैं आते हैं, स्नान कर स्नान डूब लिया वो ले लग जाता है, ऐसी बात है। तो ऐसे इस पर्याट के अंग है, वे अंग है, उनमें अपने को कैसा बनना है, अपने को कैसा नहीं बनना है, अपने तो भला अच्छा काम करना है महाराज, हम तो इसमें भर्ती होंगे, हाँ इसमें भर्ती हो जाओ, ऐसे करो भजन ध्यान कीर्तन सत्संग ये करेंगे हम, बहुत अच्छी बात। मदिरा पी जाए मस्त हो जाए, उसमें जगह जगह मदिरा की दुकान पड़ी, गांव गांव छोटे छोटे गांव में मदिरा की दुकान हो। अरे मत करो भाई, मनते ही नहीं, बड़ा कलजुग जोर से आ रहा है, कोई सज्जन है बस ये बस जाएंगे, कोई घर जन उपजे कील माकड़ी पास कठी में सब पिस जाते हैं। मैं कील माकड़ी पास कोई रह जाता है साबुत दाने जो मरा पिस जाता है, वो दाने है जो जो रह जाता है। इस तरह से सब पिस रहे हैं और कोई कोई बस जाते हैं, भगवान के चरणों में शरण हो गए। अभी इस जमाने में भी अच्छे शास्त्रों का विचार उपचार हो रहा है, साधन का विचार हो रहा है, बड़ी मदद मिल रही है, ऐसी भी मिल रही है और पतन के लिए भी। तो अपना काम ठीक करना है, अच्छा काम करना है, इस वास्ते हमारे को ज्ञान हुआ कि विधि है, ये निषेध है, ये ठीक है, ये बेठीक है, इसका फल अच्छा है, इसका फल खराब है, ऐसा ज्ञान भी हमारे हुआ है। उस ज्ञान का आप उपयोग करो न करो तो आपकी मर्जी है, नहीं करो तो पश्चाताप करना पड़ेगा, बार बार मौका मिलेगा नहीं। तो अच्छा मौका मिल जाए तो सुबह से शीघ्र शुभ काम करना है वो जल्दी करो अपने। तू बंदी अब एक न पते दन मृत्यु आवत, भागवत ने कहा है निश्रेष आए, तू रम यथेत न मृत्यु आवत निश्रेष आए, विषय खर सोते विषयों के लिए उद्योग करो तो शब्द मिल जाएगा, कुत्ता गधा शोर मिल जाए तो वहां तो विषय मिल जाएंगे, पर निश्रेष आए कल्याण का मौका कहाँ मिलेगा? ये बड़ा दुर्लभ है, तो ये मिल जाओ तो उसे ज्यादा से ज्यादा लाभ लेगा, अधिक से अधिक लाभ कैसे ले सकते हैं? तो बड़े ऐसे संत महात्मा कोई मिल जाए कहीं तो उससे ज्यादा से ज्यादा लाभ हम लेना चाहे लाभ ले सकते हैं, अरे उपेक्षा करे उदासी को तो निकल जाएगा मौका, वहां पर लाभ नहीं ले सकेंगे। कई ऐसे ऐसे गुण आदमियों में है, आयुर्वेद के हैं, बहुत से ऐसे ऐसे इलाज आदमी है, वे लिया नहीं गुण रह गए, ले ले तो वो भी गुण में क्रम आ जाए। ऐसे हरेक विद्या अपने लो, परमात्मा की प्राप्ति के साधन तरह तरह के साधन है, एक साधन नहीं है। अब तरह तरह के संप्रदाय जिसमें किसी की मुख्यता है, किसी में किसी की मुख्यता है, और सब कल्याण करने वाले हैं। तो अपने को जो मार्ग मिल गया है उसमें करो, अपनी गलती होती है उसका सुधार करो, और तटोलते रहो कि भाई हमारी कहाँ कहाँ गलती होती है, क्यों गलती होती है। जैसे मैंने कहा सुबह समय, उठते समय, सोते समय, कार्य आरंभ के समय, कार्य अंत के समय क्या करना चाहिए, कैसे सावधान रहो, फिर ठीक हो जाएगा। हरदम इस बात की सावधानी रखो कि हम साधक हैं, तो साधन करना हमारा काम है, साधन में तत्वता से लगना हमारा काम है। तो निमित्त मात्र आप निमित्त मात्र लग जाओ, उन्नति होती है। आश्चर्य आएगा आपको, इतने दिनों में ऐसे कैसे वृत्तियां बदलेगी। बहुत वर्षों तक करने पर भी जो बात नहीं होती, बहुत सुगमता से जल्दी काम हो जाता है, आश्चर्य आता है खुद को। जैसा मौका है बड़ा सुंदर मिला हुआ, जब मालिक को देना होता है तो लेने वालों को बड़ी सुगमता से चीज मिलती है। तो भगवान अभी देने में उन्मुख है, तो देना चाहते हैं, कोई देना हो तो बहुत जल्दी सुगमता से मिल जाएगी। और ये हरदम नहीं रहता है, ऐसा मौका हरदम नहीं मिलता है। मारवाड़ी का मरी और तरी कभी कभी आवे, मरी भी कभी आ जाए, तरी भी कभी कभी आती है। तो अभी कोई ऐसा मौका आया हुआ है भजन कीर्तन का, सत्संग का, पुस्तकों का, पठन पाठन का, तो अपने मौका बड़ा सुंदर मिला है। ऐसा अवसर हर एक समय नहीं मिलता है। संसार के परिवर्तन का अपने सामने जितना समय आया है, सैकड़ों वर्ष पहले ऐसा नहीं आया, अगाड़ी शायद आओ ऐसा मौका आया आपने। तो अपना सुधार करना चाहे, उद्धार करना चाहे, तो बड़ा सुंदर मौका है। निमित्त मात्र बनने से कल्याण होता है। ऐसे प्रवाह आ रहे हैं सत्संग के, कीर्तन के, लोग कीर्तन करते हैं, गाय भैंस भेड़ चकराने वाले कीर्तन करते हैं, ऊंट आदि जिसमें लाद करके माल ले जा रहे भी कीर्तन कर रहे हैं। पिछले वर्ष में बहुत ज्यादा कीर्तन हो रहा था, ऐसे सब चीज हो रहा है। कोई लहर आती है, लहर खेत में काम करने वाले कीर्तन करते हैं। तो अभी बड़ा सुंदर मौका है परमात्मा की प्राप्ति के लिए। सच्चे हृदय से चलो, समय सार्थक बनाओ, अपना समय निरर्थक मत जाने दो। वो समय बड़ा कीमती है, समय के समान कीमती कोई चीज नहीं है। वो समय देने से संसार की चीजें सब मिलती है, मान आदर सत्कार प्रसिद्धि सब होता है। समय लगाने से भगवान मिल जाते हैं, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा समय बर्बाद मत होने दो, निरर्थक मत जाने दो। प्रभु ने कृपा करके दिया है मौका, इस मौके को चूको मत, फिर क्या करो, फिर दुख होगा, पछताप होगा। समय चूक पुनः क्या पछताने, समय चूके फिर पछताप में क्या फायदा हुआ। का बरसा जब कृषि सूखा नहीं, खेत सूख जाए फिर क्या है। तो अभी सावधान हो जाओ, बड़ी सावचेती से अपने तो ये मौका आ गया है। बड़े उत्साह से सत्य हृदय से ले जाओ, सगुण मानो, निर्गुण मानो, साकार मानो, निराकार मानो, ये बढ़िया है, ये घटिया है। भगवान के उन्मुख हो जाना सब बढ़िया है। सगुण मानो, निर्गुण मानो, साकार मानो, निराकार, जो नित्य तत्व है उसमें जितने भेद है उसमें भेद मत करो। आपके रुचि का अनुसार सुन लग जाओ, और नाशवान की तरफ लगोते इसमें फायदा नहीं है, उसकी निंदा मत करो। आपने सगुण पसंद ना आए तो सगुण की निंदा मत करो, उसका अपमान मत करो। ये कह दो भाई हमारे को पता नहीं, हमारी रुचि भी नहीं है, क्या करें, हमारी रुचि नहीं है। अपनी रुचि है वैसे करो, आप तो रुचि के अनुसार करो, आपको सिद्धि हो जाएगी। अब सब बातें हम कैसे जान रहे, सब बातें जानते नहीं, तो जो जानते हैं उस मार्ग के ठीक तरह चलो, उसमें अपनी गलती मत करो, ठीक हो जाएगा। भगवान तो एक के एक ही है, आप कैसे ही मानो, किसी तरह से ही मान लो, कैसे ही मान लो, है परमात्मा, वो रूप है सबे, सगुण मानो, निर्गुण मानो, साकार मानो, निराकार मानो, है जैसा कोई मान सकता नहीं। जैसे परमात्मा है वैसा कोई मान नहीं सकता। अपनी बुद्धि में तो अपनी बुद्धि के अनुसार ही कल्पना आ गई, परंतु हम भगवान के नाम पर गए तो भगवान हमारे को समझ लेंगे, मेरे नाम से कर रहा है तो हमारे काम से हो जाएगा। एक बाबा जी थे, एक मंदिर में ठहरे, शिवालय में ठहरे हुए थे, तो वो वहां रहते थे। एक बूढ़ा आदमी अपना पटपोता उसे कंधे पर हाथ धरे हुए आता था वहां, दो तीन सृजन आ जाए तो उसको पूछे, बाबा यहाँ क्यों आते हो, कि भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए। कि तुम्हारा दर्शन होता है, दिखता है ना, मेरे को तो नहीं दिखता, फिर दर्शन कैसे करोगे, दिखता ही नहीं तुम, फिर आते हो। बाबा मेरे को तो आंख नहीं का शंकर की आंख नहीं है, वो तो देख लेके मेरे दरबार आ गया, हमारा काम बन गया। ठाकुर जी ने देख लिया हमारे आ गया, तो हमारा तो काम बन गया। हम नहीं देखे, हम नहीं देखे तो हमारे क्या कसूर, हम तो आ गए बाबा के यहाँ पर। तो इस तरह से हम करें तो हम नहीं जानते, भगवान तो जानते हैं नहीं। एक आदमी है, एक धनी आदमी ने कहा नौकर को बैठ जाओ यहाँ बैठ जाओ, जो काम होगा दिन में कहेंगे बैठ जाओ बाहर। शाम तक कोई काम नहीं कहा, कह लाओ पैसे, बाप पैसे दो। अरे किस बात के, अरे पैसे के, दिन भर बैठा था। फिर बाबा दिन भर बैठा था, वो भी क्या दिन भर बैठा, वो भी क्या दिन बैठ, लाओ पैसे, दिन भर बैठा था। अब दिन में बैठा पैसे मांगता है, तो आपके कहने से बैठा था मैं, काम आपने नहीं किया मैं क्या करूं, मैं दिन में बैठा, पैसा पूरा मिलेगा उसको। ऐसे भगवान के निमित्त आप बैठ जाओ, सच्चे हृदय से भगवान के चरण बैठ जाओ, आपका काम बन गया। मन कम लगा है तो कम बनेगा, अच्छा लगा तो ठीक बनेगा, मगर आप क्रिया निरर्थक नहीं जाएगी। मिनख मजूरी देत है क्यों रखत है राम, राम जी मजूरी नख रख लेंगे, उनके निमित्त से बैठे हैं हमारा। अब मन नहीं लगता हम क्या करें, लगा जितना मन लगता है, कि तुम्हारा भजन बढ़िया नहीं है। अब बढ़िया आप कृपा करो कृपानाथ, ऐसे कृपा करो तो बढ़िया भजन बन जाए। हम बढ़िया कहाँ से लाएं, हम तो जैसे हैं वैसे आपके सामने हाजिर हो गए। सबसे अपने तो बसे रखो रहो, अपना काम बढ़ जाएगा सब। एक बरोबर कोई साधक नहीं हो सकता, हरेक में सगड़ा में योग्यता एक नहीं हो सकती, परंतु सच्चे हृदय से भगवान में लगे हैं उनका तो उद्धार होगा ही। इस वास्ते सुंदर मौका मिल गया है, अपने तो भगवान में लग जाओ, भगवान को पुकारो कि महाराज हम क्या करें, जैसे हैं वैसे ही वैसे ही। बच्चा होता है मेले में कादे में भरा हुआ होता है, माँ आ गई वो लेती है, अब माँ कहते थोड़ा हाथ पकड़ के दूर रखती है, वो सब दूर क्यों रखती है, अगर वो ख्याल नहीं रखे वो कादे में भरा भरा तो रेशमी साड़ी में बैठ जाएगा। माँ कोई क्या करे तो माँ ख्याल रखती है, बच्चे के ये समझ में नहीं आता कि मेरे को दूर क्यों रखती है, स्नान करो तो रो है, स्नान मत करो मेरे को, तो अब माँ को सुहाता नहीं तो स्नान करा दे साहब, तो बुधर हो गए ना मेरे स्नान नहीं कराना। इस तरह से हमारे ऊपर कृपा करते हैं भगवान, स्नान कराते हैं, हम घर होते हैं क्यों किया भगवान ने ऐसा क्यों किया, अच्छा क्यों किया, तेरी सलाह थोड़ी ले, बालक की सलाह देती है माए, क्यों बेटा तेरे को स्नान करा दू, वो क्या सलाह देगा मूर्ख, समझते ही नहीं, स्नान क्या होता है, क्या शुद्धि होती है, क्या खराबी होती है, क्या। इस तरह से हम जानते नहीं, भगवान करते सब प्रबंध करते हैं ठीक तरह से, वो करते हैं अच्छी तरह से करते हैं, ठीक तरह से सावधानी से करते हैं, जीव का जैसे कल्याण हो उस तरह से करते हैं, तो अपन अपनी कृपा की तरफ देखते रहे हरदम और अनुकूल बनते रहे, नाम जपते रहे, कीर्तन करते रहे, उसको याद करते रहे, जैसा हमारे से बना वैसा करे महाराज। अब किसी के समान आप कर नहीं सकते, दो साधक भी समान अवस्था वाले नहीं होते, अलग अलग होता है, कोई सगुण मानता है, कोई निर्गुण मानता है, कोई साकार मानता है, कोई राम जी को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई किसी को मानता है। तो बाद हुआ परमात्मा जो सर्वोपरि है उसकी तरफ दृष्टि है, तुम्हें स्वामी मेरे को ही मानते, सब तरह के मानने वाले, कोई माँ बाप में भगवान की पूजा करता है, कोई गुरु में भगवान की पूजा करता है, कोई मूर्ति में भगवान की पूजा करता है, कोई पीपल में भगवान की पूजा करता है, या भगवान करता है भगवान स्वामी मेरे में, भगवान तो मानते इस बात को। अपने सच्चे हृदय से लग जाओ, फिर अपना कल्याण है, जितना अपनी जानकारी का आधार पर करो फिर सब होगा। तो एक पद सुना देने, मत सुखो मत सुखो, सत्संग मौका है मत सुखो।